Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 dzień lutego, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. 35-latka z Podprzemyśla usłyszała zarzut zabójstwa dwuletniego syna. Matka i dziecko mieli rany kłute wcześniej, w domu wybuchł pożar. Francja zmienia politykę wobec imigrantów, szczegóły od naszego paryskiego korespondenta. A strażacy ćwiczą w terenie i kolejny raz apelują, by nie wchodzić na zamarznięte akweny. Nigdy nie biegniemy, nie wchodzimy normalnie na stojąco do takiego człowieka. Nigdy nie podajemy ręki takiemu człowiekowi. Chłopiec, który zmarł w szpitalu w Przemyślu, wykrwawił się z powodu ran kłutych klatki piersiowej. O wynikach sekcji zwłok poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pękowska. Dwuletni Wiktor doznał obrażeń ciała w postaci kilku pchnięć nożem, dokładnie 8, w klatkę piersiową. A przyczyną zgonu był masywny krwotok wewnętrzny, skutkujący wstrząsem. O zabicie chłopca podejrzewana jest jego matka, Brazylijka Andrea Cristina P. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa, złożyła wyjaśnienia, ale śledczy nie chcą ich ujawniać. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o jej aresztowanie. Kobieta i dziecko trafili do przemyskiego szpitala w sobotę. Początkowo sądzono, że są ofiarami pożaru. Stan kobiety jest stabilny. Ma rany cięte i kłute, które sama sobie zadała. Prawdopodobnie sama też wznieciła pożar. W serwisie Trójki kolejne informacje. Do dynamicznego rozwoju Polska potrzebuje głębokiej reformy i większych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe, powiedział w Toruniu Jarosław Gowin. Szef resortu szkolnictwa wyższego wziął udział w święcie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przypomniał, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej z kraju wyjechało 30 tysięcy naukowców. Taki mamy drenaż nie tyle krwi, co mózgów. Potrzebujemy świetnych uczelni, potrzebujemy znakomitych instytutów naukowych, potrzebujemy dobrze współpracujących z biznesem instytutów badawczych po to, żeby ta młoda elita Polski widziała swoją przyszłość tutaj. Jarosław Gowin zapowiedział, że złoży w parlamencie projekt uchwały ustanawiającej dzień 19 lutego, czyli datę urodzin Mikołaja Kopernika, Dniem Polskich Naukowców. Raport na temat zmiany polityki wobec imigrantów przygotował parlamentarzysta w rządzącej we Francji partii En Marche. Po półrocznej pracy przekazał go premierowi, ministrowi spraw wewnętrznych. Z Paryża Marek Brzeziński. Raport ma, jak to ujął jego autor, Aurélien Taché, bardziej socjalny charakter w stosunku do dotychczasowych propozycji rządowych. Przede wszystkim chodzi o przełamanie barier biurokratycznych uniemożliwiających osobom ubiegającym się o azyl we Francji podjęcie pracy. Będzie istniała możliwość zatrudnienia takich ludzi przez pół roku, okres oczekiwania na decyzję co do przyznania im azylu. Jeśli go otrzymają, będą mieli ułatwione staże, naukę języka francuskiego, ale ubiegając się o obywatelstwo francuskie, będą musieli śpiewać hymn narodowy Marsyliankę i wykazać się znajomością kultury francuskiej, w tym historii. W 2017 roku o azyl ubiegało się ponad 100 tysięcy imigrantów. 1/3 z nich uzyskała prawo pobytu w Paryż. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki ostrzeżenie strażaków. Już kolejne. Nie wchodźmy na zamarznięte akweny. W 5 województwach, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim trwa drugi tydzień ferii. I amatorów ślizgawek nie brakuje. Temperatura w nocy spada poniżej zera, w ciągu dnia wzrasta. Dlatego strażacy cały czas przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i sami ćwiczą w terenie. Starszy kapitan Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Lód bardzo często bywa zdradliwy. Jeżeli mam do tego pokrywę śnieżną, bardzo często możemy nie zauważyć przerębla. Jeśli są jakieś dopływy wody, ten lód może być osłabiony. Dlatego też prosimy o skupienie się nad tym, żeby zobaczyć, jak możemy uratować taką osobę, która tonie. Natomiast zwracamy również uwagę, żeby to odbywało się również w sposób bezpieczny. Niech pan mówi, tu tam. Ktoś z panem był, czy sam? Sam byłem. Starszy kapitan Łukasz Szewczyk, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1. Nigdy nie biegniemy, nie wchodzimy normalnie na stojąco do takiego człowieka. Nigdy nie podajemy ręki takiemu człowiekowi. Zawsze podajemy mu szalik, gałąź, którą znaleźliśmy. Strażacy zwracają też uwagę właścicielom psów, aby w czasie spacerów nie pozwalali czworonogom wchodzić na cienki lód. Poprzedniej zimy w Tyńcu na Wiśle pod mężczyzną załamał się lód, kiedy ten wszedł na zamarzniętą rzekę, aby uratować tonącego psa. Sam nie przeżył. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport i Adam Malecki. Złoto i brąz to dorobek medalowy reprezentacji Polski na igrzyskach w Pjongczangu. Oba krążki padły łupem skoczków narciarskich. Najpierw na dużej skoczni triumfował indywidualnie Kamil Stoch, a dzisiaj dołączyła do niego drużyna z Maćkiem Kotem, Stefanem Hulą i Dawidem Kubackim. Polacy stanęli na najniższym stopniu podium w rywalizacji drużynowej i musieli uznać wyższość Niemców i Norwegów, którzy zdobyli złoto. Rywalizacji z bliska przyglądał się Tomek Gorazdowski. Emocje w konkursie były do ostatniego skoku i nie skończyły się od tak po. Były dalej, tyle że emocje innego rodzaju. Najbardziej wzruszony był chyba Stefan Hula. Warto było czekać, już to kiedyś mówiłem. I dalej będę pracował ciężko i skupiał się na tym, co robię, co kocham. Zobaczymy, co przyniosą następne dni, lata i tak dalej. Kamil Stoch podkreślał, że to moment wyjątkowy dla polskich skoków i dla nich samych. Zrobiliśmy wszystko, każdy z nas dał z siebie po prostu tyle, ile potrafił. Zasłużyliśmy na ten medal, to jest dzisiaj historyczny dla nas moment i też pokazuje potencjał po prostu tego zespołu. Można powiedzieć, że skoczkowie uratowali te igrzyska. Większości naszych sportowców się nie udało, a niektórzy doznali bolesnych porażek, jak choćby dziś panczynistki. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Wspomniana drużyna panczynistek odpadła w biegu ćwierćfinałowym i straciła szansę na powtórzenie sukcesu z Soczi, gdzie 4 lata temu zdobyła srebrny medal. W Ekstraklasie tej piłkarskiej grają w Niecieczy. Termalika Bruk Bet z Górnikiem Zabrze. Jest to mecz kończący 23. kolejkę, a Górnik prowadzi od 31. minuty po trafieniu Łukasza Wolsztyńskiego. Asystował Hiszpan Angulo. Kolejne spotkanie Górnik zagra w niedzielę ze Śląskim Wrocław, który od dzisiaj ma nowego, starego trenera. Tadeusz Pawłowski wraca do wrocławskiej drużyny po prawie 2 latach. Podpisał 2,5-letni kontrakt i zastąpił zwolnionego Jana Urbana, pod którego wodzą Śląsk ostatnie 2 mecze przegrał. Pawłowski zdaje sobie sprawę z problemów w drużynie. Przede wszystkim przegrany mecz, pozycja w tabeli, ta pierwsza 8 nam ucieka, ale po prostu uważam, dopóki są teoretyczne szanse, zrobimy wszystko, żeby było jak najlepiej. Musimy troszeczkę inaczej spojrzeć, czyli patrzeć na najbliższy mecz, a nie liczyć punkty. Potencjał, jeżeli wszyscy będą zdrowi, jest duży. Spory potencjał ma także 20-letnia tenisistka Magdalena Fręch. Łodzianka dostała się do turnieju głównego WTA w Budapeszcie po tym, jak wygrała 2 mecze kwalifikacji. Wcześniej ta sztuka udała jej się podczas Australian Open. Gorzej spisała się dzisiaj Agnieszka Radwańska. Ona grała w Dubaju i już w pierwszej rundzie przegrała z Rosjanką Darią Kazatkiną 5-7 i 4-6. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Dostaliśmy właśnie zaproszenie do Złotoryi od naszego słuchacza, pana Piotra. Panie Piotrze, miejmy nadzieję, że się uda i zobaczymy się niebawem w Złotoryi. Trójka, to czy tam miasto? Skocznia jest? Chyba nie, ale jest wiele pięknych zabytków z pewnością. No dobrze, przejdźmy do pogody. W nocy słabe opady śniegu na północnym wschodzie, tam też pojawią się mgły. Temperatura minimalna od minus 9, minus 5 stopni na wschodzie, około minus 3 w centrum do minus 2 na zachodzie. Jutro na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie dosypie śniegu, na termometrach stopień poniżej zera na północnym wschodzie, stopień powyżej zera w centrum, 2 na południu i wybrzeżu, na zachodzie do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Kłaniamy się. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia jutro w popołudniowej audycji Michał Olszański, a za chwil kilka Anna Gacek i Aksamit. Autopromocja. W tym roku Bielska Zadymka Jazzowa ponownie gości i w Bielsku Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią między innymi Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Alexander. Zapraszam na specjalne, festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska Zadymka Jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aż do 30 rat 0% w MediaMarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład za iPhone 6 32 GB z wyświetlaczem Retina zapłacisz 1499 zł. A kupując smartfon Huawei P9 Lite 2017 z wyświetlaczem Full HD zapłacisz 679 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%.

of who you are. This is when, this is now, this is that, this is how. This is then, this is where. David Byrne zapowiada nową płytę. Album American Utopia ukaże się na początku marca i to jest jego właśnie najświeższa zapowiedź. Nagranie This is That rozpoczyna dzisiejszy Aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I city who can stand me. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I'd do it all again. I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, wróciłam kilka dni temu do tej płyty, do ubiegłorocznego albumu Saint Vincent, płyty Mass Seduction. I tak jak myślałam o niej wtedy, tak i dziś, wydaje mi się, że to jest idealna płyta o miłości w czasach popkultury, cokolwiek to znaczy. A propos miłości w czasach popkultury, Artur Rojek będzie moim gościem za kilkanaście minut, ponieważ dziś kolejne off-festiwalowe ogłoszenie i tak jak zapowiedziałam kilka dni temu w magazynku, zaczynamy rozwiązywać ten worek z nazwami, nazwiskami i wszystkimi nadziejami, oczekiwaniami, bo dziś w Aksamicie już naprawdę ostro ruszamy z tymi właśnie pojawieniami się tutaj i kolejnymi nazwami w line-upie tegorocznej edycji off-festiwalu. Zanim Artur, chcę tylko powiedzieć, że wszystkie podmioty artystyczne są zupełnie przypadkowe, żeby była jasność. I oczywiście zapraszam jak zawsze do korespondencji aksamit@polskieradio.pl. O, właśnie weszli, właśnie przyszli. Dzień dobry. Jestem także na Facebooku. A to jest nowy singiel Beach House. Lemon Glow, tym utworem Beach House na późną wiosnę zapowiadają nową płytę. Jeszcze jedno wspomnienie roku 2017, bo to Oh Baby, LCD Sound System z płyty American Dream. Ale teraz i właściwie już prawie do 20 w Aksamicie wyłącznie teraźniejszość. Ba, nawet powiem więcej, przyszłość, lato 2018, Off Festival. Out to see the sun go down, is a heart made of gold. From the land little children watch it burn. Fortune favors the cold. Got lucky, but I feel about as lucky as a snowman in the spring. Mind over matter, head over heart, love. To jest straszna rzecz, zaśpiewał nam właśnie Marlon Williams. Będzie tak śpiewał na Off Festiwalu również. Zwłaszcza kiedy się kochasz w Aldous Harding. Prawda? Artur Zajek. No Aldous mogła się obrazić w sumie. Ale ja nie mówię tego bez powodu. Ja też mógłbym się obrazić. Właśnie, ty też jesteś obrażony na Aldous Harding. Ja też już jestem. Dobry wieczór. To może już wiesz, od tego zacznijmy. Dlaczego się na nią gniewamy? Razem z Marlonem. A wiesz co, to jest tylko bardzo... Przy takiej ilości artystów zdarza się to oczywiście każdego roku, natomiast no niektóre sytuacje są szczególnie drażniące, kiedy jeden management artysty potwierdza, drugi management nowy przychodzi i odwołuje, bo przypomina artystce, że w tym czasie ma nagrania swojej płyty. Zresztą podzieliła się dzisiaj tym na swoim, Aldous Harding podzieliła się na tym na swoim Facebooku, że doszło do starcia dwóch rzeczy, czyli koncertów, które potwierdziła i czasu, który ma poświęcić na przygotowanie płyty. Jest dla mnie osobiście, dla mnie jako człowieka, który stoi po jednej i po drugiej stronie z różną intensywnością w zależności od okresu, jest to niezrozumiałe. Mhm. Nigdy taka sytuacja mi się nie zdarzyła, żebym nagle doszedł do wniosku, że sobie przypomniałem, że potwierdziłem te koncerty w czasie, kiedy mam zaplanowany czas na nagranie nowej płyty. Ale w zasadzie nie o tym przyszliśmy rozmawiać. Aldous Harding nie jest jedyną artystką na świecie. Jest mnóstwo innych artystów bardzo ciekawych. Przykro mi bardzo, osobiście mi też przykro bardzo z tego powodu, że Aldous Harding nie zagra, ale zagra wielu, wielu innych świetnych artystów, którzy godnie zastąpią Aldous Harding. No właśnie, to Aldous jeszcze tylko, może wróci po kolejnej płycie. To jeszcze może tylko tak uzupełnimy kontekst Madlona Williamsa, do którego wspaniałej nowej płyty jeszcze dziś w Aksamicie wrócimy. Madlon i Aldous byli kiedyś parą. Nawet mieliśmy takie zakusy, że może ich ponownie na tym offie, skoro oboje są w line-upie, połączymy. Aldous się wystraszyła, nic już z tej miłości nie będzie. No ale takie są też przygody, mówiąc terminologią obcą, ale już zasadną, bookingu, tak? Zawsze coś może się wydarzyć i to jest też jedna wielka przygoda. Gdyby wydarzały się tylko takie rzeczy jak ta z Aldous Harding, było jakoś do przeżycia, natomiast zdarzają się czasami o wiele bardziej mocniejsze wstrząsy, o czym pamiętamy i najlepiej do tego może teraz nie wracajmy. Nie wracajmy. Bo mamy dużo artystów nowych do ogłoszenia. No właśnie, tak nawiązuję do tego bookingu i do tego, co się z nim wiąże, ponieważ dzisiaj obficie, jeśli chodzi o ogłoszenia festiwalowe. Tak, tak. Dzisiaj bardzo duża ilość artystów i taka ilość będzie co jakiś czas się pojawiała w Aksamicie, bo mamy ich dosyć dużo do ogłoszenia, a no czas nieubłagalnie leci. Dzisiaj bardzo mocne ogłoszenie, które ucieszy fanów różnych gatunków muzycznych, bo zresztą za każdym razem tak staram się do tego podchodzić z osobami, które ze mną współpracują, żeby pokazać off od tej najbardziej naszej takiej interesującej i znamienitej strony, czyli festiwalu o bardzo dużym eklektyzmie. To co? Eklektyczne ogłoszenie. Po takim wstępie zaczynamy. Zacznę może od polskich artystów. Na OFF festiwal wracają trzej artyści, dla których OFF festiwal w pewnym okresie czasu stał się bardzo przełomowy. W 2013 po raz pierwszy na OFF festiwalu wystąpiła formacja Furia, która od tego czasu bardzo mocno poleciała w górę. Zagrała na wielu znaczących międzynarodowych festiwalach, zrobiła dużo bardzo ciekawych rzeczy w Polsce, między innymi grając na deskach scen teatralnych czy w kopalni Guido do koncertów inspirowanych obrazami Teofila Ociepki. Furia. Kolejny zespół, też pochodzący ze Śląska, to zespół Coles, który zagrał na OFF-ie po raz pierwszy w 2015 roku i był jednym z tych, które zostały zainwestowane przez rozgłośnie KXP w ramach ich słynnych wideosesji. To też był bardzo przełomowy koncert do zespołu Coles, bo ta wideosesja była początkiem ich dosyć pokaźnych, jak na zespół na tym poziomie, ruchów poza granicami Polski. I ta sytuacja się cały czas rozwija. Mamy nadzieję, że będzie zespół Coles jeszcze bardziej widoczny, nie tylko w naszym kraju, ale poza naszym krajem, bo na to szczególnie zasługują, grając świetną muzykę, nagrywając bardzo dobre płyty. Kolejna formacja polska to Hańba. Ten zespół też wystąpił po raz pierwszy na OFF festiwalu w 2015 roku na scenie eksperymentalnej. W tym roku wraca na festiwal, zagra na dużo większej scenie. Też oczywiście na to zasługuje to zespół, który jest laureatem tegorocznego paszportu polityki, nagrał kolejną znakomitą płytę i też przełomowym dla niego momentem była sesja dla KXP Radio. Zresztą możecie sobie to podejrzeć na kanale YouTube. Ten koncert już ma chyba jakieś 300 tysięcy oglądalności na całym świecie. Zespół też o dosyć dużej intensywności grania poza granicami kraju i coraz bardziej popularny w Polsce. Jeżeli chodzi o zespoły pozapolskie, czyli te, które pochodzą z zagranicy. Ja tylko taki zrobię przerywnik, żebyś złapał oddech przed dalszą częścią. Mówiliśmy, że dzisiaj będzie na bogato. Kontynuuj. No to może zacznę od Johna Hopkinsa. John Hopkins w maju wraca z nową płytą. W wersji live wystąpi na festiwalu po raz pierwszy jako John Hopkins live. Wcześniej występował kilka lat temu na scenie zresztą Trójki razem z King Creosote. Dał przepiękny koncert. Zresztą to piękna płyta King Creosote i John Hopkins. Mam takie zdjęcie pochodzące z tamtego czasu. Jacek Poręba, który robi dla nas portrety artystów, zrobił taki bardzo znamienity portret King Creosote i Johna Hopkinsa jako wielkoluda i King Creosote jako malutkiego człowieka. Wyglądają na tym zdjęciu uroczo. Oni w tym duecie być może jeszcze kiedyś powrócą, natomiast ten rok na pewno będzie należał do Johna Hopkinsa solo, bo wraca ze swoją nową płytą i w wersji live będzie naszym tegorocznym gościem, z czego się bardzo cieszę. Brian Johnston Massacre, jeden z takich najbardziej chyba wskazywanych przez naszych fanów zespołów, wskazywanych, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, bo tych nazw pojawia się kilka. Pamiętam, że w tamtym roku ukazał się taki post z takim zachęceniem naszych fanów do tego, co chcieliby zobaczyć i pamiętam, że jak przeglądałem to, bo wiedzcie o tym, że przeglądam to, co piszecie i te komentarze, które zamieszczacie. Nazwa Brian Johnston Massacre była jedną z najczęściej padających nazw w komentarzach naszych fanów. To bardzo dla mnie super wiadomość. Ja z zespołem Brian Johnston Massacre jestem zaznajomiony już od wielu lat i przez kilka ostatnich lat co roku do nich podchodziłem. Niestety terminowo im to nigdy nie pasowało. Zresztą ukazał się kiedyś taki wywiad z Brianem Newcombem, mówi o tym, że wie, że jest w Polsce taki festiwal, na którym zagrało wielu jego kolegów, ale z różnych powodów on jeszcze tam nie zagrał, chociaż bardzo chciałby na ten festiwal przyjechać. Wreszcie się udaje. Przy okazji nie wiem, czy wiesz, jak zespół Brian Johnston Massacre miał się nazwać kiedyś. Nie. Jak Newcomb go zakładał. To ciekawa historia, bo zespół miał się nazwać Blair. Ale Newcomb zobaczył w New Musical Expressie, że już taki band w Wielkiej Brytanii istnieje, więc wymyślił inną nazwę. Ale to chyba jest częsty przypadek. Pamiętam, że na przykład zespół Suede w czasach swojej popularności największej w Stanach funkcjonował jako American Suede, bo zdaje się, że nazwa Suede, ktoś sobie nie sprawdził po prostu tego. Podobnie Charlatans. O, dokładnie tak. Kolejny wykonawca nagrał jedną z najlepszych płyt w 2017 roku. Kiedy się słucha tej płyty, ma się takie wrażenie, że to taka muzyka nie za bardzo na dużą scenę, nie za bardzo na otwartą przestrzeń, bo bardzo subtelna, bardzo sensualna. Natomiast ja miałem okazję widzieć tego człowieka w ubiegłym roku na otwartej przestrzeni, na bardzo dużym festiwalu i ten koncert był niesamowity. Dlatego z jednej strony, mając świadomość, że mam na festiwalu zabukowanego artystę, który nagrał jedną z najlepszych płyt ubiegłego roku, a jednocześnie jest świetnym performerem na żywo, bardzo się z tego cieszę. To jest Moses Sumney. No i chyba został nam... Jeszcze nam zostało coś. Zostało nam, tak, coś bardzo wyjątkowego. O tak. Mam kilku przyjaciół, którzy zajmują się podobną profesją jak ja. Oprócz tego, że zajmują się organizowaniem festiwali. Jeden z takich moich przyjaciół kiedyś podesłał mi piosenkę, wideoklip trzech starszych pań pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. I to była muzyka, której jeszcze nigdy wcześniej, o której nie myślałem, że kiedykolwiek ukaże się pokaże się na naszym festiwalu. Ten zespół nazywa się Como Mamas. Polecam wszystkim, żeby sprawdzić zespół Como Mamas w internecie, czym te trzy panie się zajmują, jak śpiewają, jakie to jest unikatowe. Como Mamas też nie pojawi się tylko w kontekście gatunku, którego nie było, a więc gatunku gospel, ale pojawi się też w kontekście tego, że jest to zespół, nad którym swoją opiekę roztoczyła wytwórnia Dubton Records, która na OFI już była obecna w postaci Charlesa Bradleya kilka lat temu. Dubton Records co jakiś czas wydaje bardzo ciekawe, unikatowe rzeczy, wynajdując właśnie takie perełki jak The Como Mamas. Zresztą to nie będzie jedyny zespół z Dubton Records, który w tym roku pojawi się na OFI, ale do tego artysty jeszcze wrócimy. A więc podsumowując, trzech artystów z Polski, Coles, Hańba, zespół Furia, a także Moses Sumney, John Hopkins Live, The Como Mamas i Brian Johnston Massacre. Wszystkich? Wszystkich. Tak? Nie zapomniałem o nikim. Nie mógłby się zdarzyło mi się kiedyś zapomnieć o jednym. O nie. Ale to nie, to było dawno temu. Wyszedłem ze studia i przypomniałem sobie, że jeszcze tego nie ogłosiłem. I co, wróciłeś? Czy nie, już nie, przepadło? Już przepadło. Już. A to umówmy się na przyszłość, na wieki wieków. Zawracasz samochód, wracasz schodami, nie wiem, cokolwiek, ale albo przychodzisz... Zadzwonię. Albo zadzwoń, połączymy cię tu na antenę, ale jeszcze powiemy, przedstawimy pełny skład. Ale dzisiaj to pełny skład. Dzisiaj nie, to o nikim skład. Nie zapomniałem. Zdaje się, że kolejne ogłoszenie całkiem niedługo, jeśli się nie mylę. No to już za tydzień. Już za tydzień, zatem kolejne wiadomości za 7 dni. Wszystkie informacje jak zawsze na waszym Facebooku. Przypomnij jeszcze proszę, kiedy w tym roku OFF Festival? Pierwszy weekend sierpnia. Pierwszy weekend sierpnia. 3, 4, 5 sierpnia. Na Dolinie Trzech Stawów, tam gdzie zawsze. Czy ciebie Charles Bradley też tak uściskał, że przez chwilę myślałeś, że masz złamane żebra? Nie, on mnie zauraczał od początku, jak się pojawił na OFI, uśmiechem. Uśmiechem, potem łzami. Nie, pamiętam, że kiedyś z Gregiem Dulim o nim rozmawiałam i właśnie ten wątek się pojawił, tego siły jego uścisku. A wiesz, uścisnąć tak Duliego, żeby poczuł żebra, to już jest naprawdę moc. No, myślę, że Charles Bradley wiele rzeczy wykonywał całym sobą. No, to był wspaniały koncert, prawda? Wspaniały koncert, wspaniały człowiek i bardzo... tego artysty na pewno będzie wielu fanom brakowało, między innymi mnie, bo ja byłem naprawdę, no, jestem wielkim fanem tego człowieka, nie tylko dlatego, że zagrał koncert na OFI, ale dlatego, że po prostu był tym, kim był i nagrywał takie piosenki, jak nagrywał. No i ten duch, ta uduchowiona, głęboka muzyka będzie w tym roku słyszalna na OFF Festiwalu i będzie słyszalna już za chwilę w Aksamicie, bo zaraz The Como Mamas. A tu Dojek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Lord, and I got peace of mind, and I got joy that I never could find. Oh, I got love that lasts. You know it cannot be so bad, and I got the brightest star that shines. I sure got heaven on my mind. I got Jesus. And I know. Joy that I never all over me, yeah. It's all over me, yeah. I'm not ashamed, yeah, to lift my Jesus name, yeah. I'm not ashamed, y'all, to lift my Jesus name, yeah. If you got Jesus, y'all, if you know you got Jesus, if you got Jesus, y'all, if you know you got Jesus, you're the house of peace, y'all, if you know you got Jesus, if you got Jesus, y'all, if you know you got Jesus, you're the house of joy, y'all, if you know you got Jesus, you're the house of joy, y'all, if you know you got Jesus, if you got Jesus, y'all, if you know you got Jesus, you're the house of love, y'all, if you know you got Jesus, you're the house of love, y'all. Tak między innymi będzie brzmiał OFF Festival w 2018 roku. Moses Sumney, a wcześniej The Como Mamas. Za tydzień znów Rojek w Aksamicie i kolejne OFF Festivalowe ogłoszenia. A tę godzinę kończy koniec nowej płyty Joanne as Police Woman. Takie nagranie wybrała na finał albumu Damned Devotion. Saying I love you.